Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim'de bu manadaki buyruklar birçok defa tekrarlanmaktadır. Böylelikle insanların kendileri de dahil olmak üzere bütün yaratılmışların Allah'ın mülkünde, tasarrufunda, onun tedbir ve idaresi altında olduğunu hatırlasınlar, unutmasınlar ve Malik'in bir mülkü gibi hareket etmesini bilsinler. Biz kendi kendimizin egemeni, sahibi, maliki değiliz. Kainatta zerre kadar hiçbir şeyin yaratıcısı olamayız. Bizler ve tarih boyunca gelmiş olan bütün insanlar ve gelecekler bir araya gelsek, gücümüzü bir arada ortaya koysak, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadeyle bir sinek dahi yaratamayız. Eğer sinek putlardan, yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesini söylüyorum, ilah kabul edilen veya ilahlık iddiasında bulunan Allah'ın dışındaki mabudlardan bir şey kapıp götürecek olursa o sinek, ondan hiçbirisi geri alamaz. Durum böyle olduğuna göre kainatın tümü ubudiyetinin farkındadır. Melekler, gökler, yıldızlar, ay, güneş, ağaç, güneş, su, toprak, ne varsa varlığını bildiğimiz, bilmediğimiz, haberdar olduğumuz, olmadığımız insanlar ve cinler dışındaki bütün varlıklar Allah'a ubudiyetin şuurundadırlar ve Allah'a itaat etmektedirler. Bir biz insanlar Allah'ın mülkü olduğumuzu unuttuğumuz oluyor. Bazen ona hayatımızın sonuna kadar, kafirlerde olduğu gibi, bazen kısmen Müslümanların günah işlemeleri halinde olduğu gibi Allah'a baş kaldırdığımız oluyor. Oysa mülkün kendisine malik olana itaat etmesi, onun tasarrufu altında olduğunun farkında olması, daha doğrusu onun istediği gibi ona, eğer irade sahibi ise biz insanlar gibi, itaat etmesi icap ediyor. Cenab-ı Allah göklerin ve yerin o kadar büyük bir malikidir ki, o derece tartışılmaz bir maliki ve sahibidir ki, bakın ne diyor: وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Eğer nefislerinizde olanı, içinizde saklı bulunanı açığa da vursanız, saklı da bıraksanız, ondan dolayı Allah sizi hesaba çekecektir. Ve Allah'tan başka hiç kimse herkesin içinden ne geçirdiğini bilemez. Allah bizden, dünya maliklerinden herhangi bir malike benzemiyor. Dünyada mal mülk sahibi olduğunu zanneden birçok kimse vardır. Fakat çoğu zaman arkasında neler olup bittiği bir tarafa, önünde dahi neler olup bittiğini bile fark edemez. Bu ne biçim malikliktir? Bu ne biçim sahip oluştur? Hem çok sınırlı şeylere sahip olabiliyoruz, hem de sahip olduğumuz şeylerde nelerin olup bittiğini büyük çoğunlukla bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Allah öyle bir mutlak maliktir ki bizim içimizde geçeni de bilir, bilmekle de kalmaz. Ondan dolayı hesaba çekeceğini de söylüyor. İşte bu ayet-i kerimenin bu ifadelerinin insanoğlunda, Müslümanda uyandırdığı şuur, Allah'a teslim olmak şuurundan başkası olamaz. Kendisine mülk olduğum, mülkü olduğum Allah, benim nefsimde olanı açıklasam da saklasam da bilen Allah olduğuna göre, ben onun mülkü bulunduğuma göre, benim içimi dışımı bildiğine göre, benim onun hükmüne teslim olmaktan başka yapacak bir şeyim kalmaz. Bu buyrukların mümini ulaştırması gereken düşünce ve şuur noktalarından bir tanesi bu olmalıdır. Evet, Rabbim benim her şeyimi biliyor ve ben her zaman içimde gizleyip sakladıklarımla, dışa vurduklarımla Rabbimin istediği bir kul olarak hareket etmiyor olabilirim. Allah-u Teala da şöyle buyuruyor: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğine mağfiret buyurur, dilediğine de azap eder. Böyle buyurduğuna göre ben de ya Rabbi, senin razı olmadığın, senin mülkün olarak sana karşı yapmamam gereken hal ve hareketlerim dolayısıyla bana mağfiret buyur, bana azap etme demek düşer. Olanca gayretimi senin razı olacağın şekilde bir kul olmak için harcamama rağmen sen bana mağfiret buyur, bana azaplandırma, beni azaplandırma der. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir olandır. Her şeye güç yetirendir. Rivayetlere göre bu ayet-i kerime nazil olunca ashab-ı kiram geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah, Rabbimiz bize namazı emretti, orucu emretti, zekatı emretti, sadaka vermemizi emretti ve senin malumun olan daha başka emirler verdi, yasaklar koydu. Biz bunların hepsini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştık. Fakat senin de bildiğin üzere bu ayet-i kerime nazil olmuş oluyor. Yani içinizde gizlediğinizi açığa vursanız da saklı tutsanız da bundan dolayı Allah sizi hesaba çekecek. Bu ayet-i kerime indi ve biz bundan çok müteessir olduk. Bunun altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz. Görüyor musunuz ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i ne için algıladıklarını? Her bir ayetini yaşamak için Kur'an'ı öğreniyor ve dinliyorlardı. Bu endişeleri onların, ya Rabbi biz bu ayet-i kerimeyi, ya Resulallah biz bu ayet-i kerimeyi nasıl yaşayabileceğiz? Şimdiye kadar Rabbimizin indirdiği bütün ayetleri gereğini yerine getirmeye çalıştık. Onların üstesinden gelebileceklerimize dair kanaat sahibiyiz. Yapabiliriz hepsini. Bizden Rabbimizin bütün istediklerini yapabiliriz şimdiye kadar. Fakat şu içimizden geçenlerden de bizi hesaba çekerse var ya, biz onun altından kalkamayız diye endişelerini izhar ediyorlar. Dediğim gibi burada gerçekten dikkat çekici husus ashab-ı kiramın Kur'an'a bakışlarıdır. Niçin Kur'an-ı Kerim okuyorlar? Niçin peygamberden öğreniyorlar? Niçin ezberliyorlar? Niçin namazlarında okuyorlar? Niçin onu birbirlerine öğretiyorlar? Biz şu kadar Kur'an'ı ezberliyoruz, Kur'an'dan şu kadar ezber yapmışız diye birbirlerine övünecek halleri yoktu. Ya onu adım adım hayatlarına tatbik etmek için öğreniyorlardı. Gerçekten çok etkileyici bir soru. Ya Rabbi biz, ya Resulallah biz bu ayeti nasıl yaşayacağız diyorlar. Gereğini nasıl yerine getireceğiz? İnsan ashab-ı kiramın bu hal ve hareketlerini düşündüğü zaman Cenab-ı Allah'ın onlara nasıl bu kadar güç ve imkan verdiğini, daha doğrusu onlarla niçin bu kadar beraber olduğunu, niçin onlara bu kadar çok yardım ettiğini, niçin onların işlerini o kadar kolaylaştırdığını, niçin onları seçilmiş en hayırlı bir ümmet olarak ortaya çıkarmış olduğunu daha iyi anlıyor. Sebebi var. Allah boşu boşuna kuntum hayra ümmetin uhricet linnas demedi onlara. Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Boşuna demedi. Hak ediyorlardı ve Cenab-ı Allah lütfuyla onları bunu hak edecek hale getirmişti. Bana çok manidar geliyor. Gerçekten onları, onlar açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu ayeti nasıl yaşayacağız? Peygamber, siz de İsrail oğullarının dedikleri gibi dinledik fakat isyan ettik demeyiniz. Ya ne diyeceksiniz? Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi sorgulama deyiniz diyor. Ve hepimizin bildiği ve çoğumuzun belki her akşam uyumadan önce okumayı adet edindiği sünnet gereği çünkü Amene Resulü diye halkımız arasında meşhur olan Bakara suresinin şu müstesna ümmet için gerçekten büyük bir rahmet olan iki ayet-i kerime nazil oluyor. Yani Bakara suresinin nihayetini teşkil eden 285 ve 286. ayet-i kerimeleri nazil oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde bu iki ayet-i kerime için diyor ki bu iki ayet bana arşın altındaki bir hazineden verildi. Dolayısıyla bu ayetlerin kıymetini bileceğiz. Arşın altındaki bir hazineden gelmiş bunlar. Bunlar Cenab-ı Rabbül Alemin'e çok yakın bir yerden geliyorlar. Allah'ın kelamı olmanın da ötesinde bir de arşın yakınındaki bir hazineden gelmiş bulunan ayetlerdir bunlar. O hazinelerde altın, gümüş, mücevherat yok. O hazinelerde bulunan dünya ve ahirette kurtuluş reçeteleridir. İşte bu iki ayet-i kerime gerçekten dünya ve ahirette ebedi kurtuluşun, ebedi lütfa mazhar oluşun reçetelerini ihtiva ediyor. Aslında gerçekten bu iki ayet-i kerime üzerinde ki lillahi mefisemâti ile birlikte bu son üç Bakara suresinin son üç ayeti üzerinde uzun bir dönem durulsa yeridir. Ama bizlerin ifade yerindeyse bir parça da acelemiz olduğu için ne yapacağız? Bunlar üzerinde duracağız. Kısaca ayet-i kerimelerin bu muhteviyatı nasıl olsa Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde de serpiştirilmiştir. Sırası geldikçe oralarda da aynı hususları ele alacağız. İşin esası iman. Müminlerin baş tacı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin imanlarında da hareketlerinde de önderi Allah Resulüdür. Örneği odur. Onun için Cenab-ı Allah burada önce Resul'ün imanını dile getiriyor. Diyor ki: "Âmenen Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbi." Resul Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Vel müminun, müminler de iman ettiler. Gerek Allah Resulü'nün gerek müminlerin imanı aynı zamanda Resul'e indirilenlerin gereğini yerine getirmeyi de kapsıyor. Müminler Resullerine indirilene iman etti. Resul de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Ne yaptı Resul bu kendilerine indirilenleri? Tebliğ etti ve gereklerini kendi nefsinde ve başında bulunduğu, yönettiği, örnek olduğu namazlarından mihrapta önlerine geçip namaz kıldırdı. Yöneticiler, hakimler, valiler, emirler tayin ederek, kumandanlar tayin ederek, ordular düzenleyerek yönetimlerinin her bir meselesiyle ilgilendiği, küçük büyük her ferdin en ufak meselesiyle dahi ilgilenmeyi ihmal etmediği o müstesna cemiyeti arasında bu iman ettikleri ahkamı harfiyen uygulayarak onlara iman ettiğini ortaya koydu. Müminler de bu imanın gereği olan uygulamaları ifa ettiler, yerine getirdiler. Hepsi kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Hepsi de Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettiler. Melekler ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan çok şeyler var. Allah zaten Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın tanıtılması Kur'an-ı Kerim'in en temel ve ana mevzularından birisidir. Kitaplarına ve rasullerine iman ettiler. Melekler ile ilgili anlatılanların gerek imanımızla alakalı ciheti, gerek ameli hayatımızla ilgili cihetini, gereklerini yerine getirmektir. İmanın gereği. Kitaplarına iman. Biz peygamberden önce indirilmiş bulunan Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği ve zikretmediği bütün kitaplara veya sahifelere iman ederiz. Allah'ın rasullerine, peygamberlerine indirdiği asli şekilleriyle. Tahrif edilmiş olan şekilleri zaten bizi bağlamaz. Aslında kendilerine iman ettiklerini ileri süren o zavallıları da bağlamaz. Nitekim bağlı değildirler. Göstermelik o kitaplara bağlı olduklarını sadece iddia ederler. O ayrı bir konudur. Bütün bu kitapların özü ve temsilcisi Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e iman, Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden sonra o Kur'an-ı Kerim'e imanın bir gereğidir. Ömer radıyallahu anh Hayber'in fethinden sonra birkaç Tevrat sayfasıyla birlikte peygamberin huzuruna geliyor. Ve diyor ki ya Resulallah, işte Tevrat'tan birkaç sayfa diyor elimizde geçti. Peygamber aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor. Ben hayattayken mi bunlar oluyor diyor. Allah'a yemin ederim Musa dahi hayatta olsaydı onun bile bana uymaktan başka yapacak hiçbir şeyi olmazdı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in mevcudiyeti asıl şekilleriyle faraza varsayıyoruz. Bulunmuş olsaydı bile o kitapları devre dışı bırakmak için yeterliydi. Ve bütün rasullerine iman ederiz. Kitap ehlinin yaptığı gibi değil. Yahudiler İsa aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselatü vesselama iman etmezler. Hristiyanlar kendi peygamberlerine imanlarının yanlışlığı bir tarafa, imanlarıyla alakalı yanlış kanaatleri bir tarafa, Hristiyanlar da Muhammed aleyhisselatü vesselama iman etmezler. Biz bütün rasullere iman eder ve üstelik la nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Allah'ın rasulleri arasında hiç kimsenin hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyiz. Hepsine imanımız aynıdır. Birinin diğerinden daha faziletli olduğunu kabul etsek dahi, çünkü Cenab-ı Allah daha önce görmüştük. Ayet-el Kürsi'nin bulunduğu sayfanın başında ne diyor? Tilke'r rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte o rasullerin biz bir kısmını diğerinden daha üstün kıldık. Allahü Teala bazı rasulleri fazilet itibariyle birbirinden farklı kılmış olabilir. Ama iman bakımından hepsine imanımız noktasında bir müsavat vardır, bir eşitlik vardır. Birine iman eder, birisini inkar etmemiz söz konusu değildir. Ve derler ki bu imanlarından sonra وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ İşittik ve itaat ettik. Senin mağfiretini dileriz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Burada önemli bir nokta vardır. İman olmayınca mağfiret de olmaz. Allah ancak iman edenlerin imanını bozmadan, bu dünyada nakzetmeden, imanlarını çürütmeden, boşa çıkarmadan bu dünyadan göç edenlerin günahlarını mağfiret eder. Bu ayet-i kerimenin başta imanı mevzu bahis etmesi, mağfiretin ancak iman edenler için söz konusu olacağını belirtiyor. Çünkü insanların kalplerinin içinden geçeni bilmek yalnız müminlere ait bir özellik değildir. Müminin de kafirin de içinden geçeni bilir Cenab-ı Allah. Ama içinden geçenlerden başlamak üzere günah teşkil edebilen bütün hallerin mağfiret edilmesi imanın mevcudiyetiyle şartlıdır. İman mevcut değilse, sahih bir iman yoksa mağfiret de mevzu bahis olamaz. Dinledik ve itaat ettik. İşte teslimiyet bunu gerektiriyor. Allah'ın mülkü olmak, Allah'ın mülkü olduğunun şuuruna varmak bu sözü söylemeyi gerektiriyor. Samimiyetle ve bütün kalbimizle. Dinledik ve itaat ettik. Biz başka bir şey yapamayız. Bizden başka bir şey beklenemez. Ve biz başka bir şey yapmayı, başka bir halde bulunmayı düşünemeyiz. Biz ancak dinleriz ve itaat ederiz. Ama insanız. Bazen istemeyerek, bazen nefsi emmaremizin veya şeytanımızın etkisi altında kalarak. Kötülük işler, fakat kısa bir süre sonra aklımız başımıza gelebilir. İmanımız bizi kendimize getirebilir. O zaman bu gibi haller için gufraneke rabbena deriz. Rabbimiz senin mağfiretini diliyoruz. Çünkü biz her ne kadar dinledik ve itaat ettik desek bile itaati her halimizde sürekli sağlayamıyoruz. Bazı hallerimizde itaatin dışına çıkabiliyoruz. Sen bize mağfiret buyur, günahlarımızı ört ve ileykel masir ve dönüş sanadır. Dua cümleleri devam ediyor. Ama ondan önce Cenab-ı Allah ifadelerinde ise şöyle bir ara ifade kullanıyor. Hani dedi ya ashab-ı kiram, ya Resulallah biz bunun altından nasıl kalkacağız? İçimden geçeni açıklasak da açıklamasak da bundan dolayı Allah bizi hesaba çekecek. Cenab-ı Allah'ın engin şefkat ve merhametine bakınız. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse vüs'atinden, takatinden fazlasını yüklemez, başkasını yüklemez. İçinden bir takım düşünceler geçiyor ve sen onlara karşı koyamıyorsun. Veya irade dışı geçti. Bunları geri savmak, püskürtmek, önlemek senin vüs'atinde değildir. Bundan dolayı Allahü Teala seni sorumlu tutmayacağını belirtiyor. Ama önce mağfiret dilediler bakınız müminler. Diledikten sonra Allah da onlara cevabını verdi. Mağfiret istediler. İşte size mağfiret. Hiçbirinize, hiçbir nefse takatinden fazlasını yüklemeyeceğim, altından kalkamayacağı yükü yüklemiyorumdur. Dua hemen icabet ediliyor. Duaya hemen icabet geliyor. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bu nefis artık ancak vüsati, gücü, takati çerçevesinde olanla mükellef tutuldu ya, iyilikten kazandıkları onun lehinedir, kötülükten kazandıkları da onun aleyhinedir. Evet, sizin duanızı kabul ettim. Ben size altından kalkamayacağınız yükleri yüklemedim. Ama geri kalan bütün yükümlülüklerim altından kalkılabilecek şeylerdir. Dolayısıyla benim emrim doğrultusunda, isteklerim doğrultusunda, rızam çerçevesinde yaptığınız işler sizin lehinizedir. Ama böyle olmayan işler de sizin aleyhinizedir diyor. Bu mağfireti verdiğini, duayı kabul ettiğini belirttikten sonra Cenab-ı Allah mümin kullarının kendisine olabileceği kadar daha çok dua etmelerini anlatmak üzere şu uzunca duayı indiriyor ve öğretiyor onlara. Peygamber aleyhissalatü vesselam gerek bu duayı günlük yapmamızı emrederken, gerek bu iki ayetin, yani Bakara suresinin bu son iki ayetinin arşın altındaki bir hazineden geldiğini belirtirken, bunların hayatımızda taşıması gereken önemi de anlatıyor. Diğer taraftan dua mümin için her zaman için en büyük sığınaktır. İnsanı isyandan kurtaran, Allah'a sığınmaya iten, hayatın zorluklarına karşı ona direnç veren, güçlendiren dua kadar büyük bir manevi hazine gerçekten yoktur. Dua gibi bir nimetten Allah'a dua edip yalvarmak, ona sığınmak, ondan dilemek gibi o göklerin ve yerin maliki, dünya ve ahiretin malikinden bir şeyler istemek nimetinden mahrum olanlar, inanın neye sahip olsular olsunlar, onlar hiçbir şeye sahip değil hükmündedirler. Çünkü müminin, maddi bakımdan belki hiçbir şeye sahip olmayan müminin sahip olduğu bu müstesna, bu eşsiz, bu benzersiz hazineye sahip değildirler. Duanın insanın kalbine sağladığı ferahı, rahatı, huzuru, sükunu, yükselişi onlar bulamazlar. Onlar buna sahip olamazlar. Ne demek? Bir kimsenin doğrudan doğruya Rabbine yalvarıp yakarması. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır diye başlayan ayet-i kerime burada bakın bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Bana böyle seslenin diyor. Rabbena la tuâhidna in nesina ev ahtana. Rabbimiz, unutursak yahut hata edersek sen bizi sorgulama. Aczimizi itiraf ediyoruz. Aczimizi itiraf etmemizi öğretiyor bize Allah-u Teala. Yine ayet-el kürsi'de Allah'ın unutmadığını, uyuklamadığını, uyumadığını söylüyor. Biz burada unuttuğumuzu, hata ettiğimizi, hata edebileceğimizi belirtiyoruz. Yine devam ediyoruz. Rabbena, her bir dua cümlesinin başında bir Rabbena koyuyoruz. Cenab-ı Allah bize böyle öğretiyor. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا. Bizden önceki kimselere yüklediğin gibi bizim de sırtımıza ağır yükler koyma. Bizi ağır yükümlülüklerle mükellef kılma. Ey Rabbimiz! Yani sen dilersen üstesinden gelemeyeceğimiz veya yerine getirmekte çok zorlanacağımız, meşakkat çekeceğimiz yükler yükletmek gücüne, imkanına ve hakkına sahipsin. Ama sen bu hakkını bizim hakkımızda kullanma diyoruz. Böyle dememizi öğretiyor. Çünkü Allah'ın hiçbir kimseye takatinden fazlasını yükümlü kılmayacağını söylemesi, zorlanarak yerine getirebilecekleri şeylerle de yükümlü kılmayacağı veya kılmadığı manasına gelmez. Ama biz diyoruz ki ya Rabbi, zorlanarak yerine getirmekte zorlanacağımız şeyleri de bizim üzerimize yükleme, yazma. Bunlarla mükellef tutma diyoruz. Burada şunu da anlıyoruz ki Cenab-ı Allah'ın bizi yerine getirmekle mükellef kıldığı bütün hükümler öyle fazla zorlanmadan rahatlıkla ve kolaylıkla yerine getirilebilecek yükümlülüklerdir. Bazı tembel ruhların, şeytanın istilasına maruz kalmış zavallıların, ya Müslüman olacağım geliyor ama İslam zordur gibi, veya namaz kılmak istiyorum ama günde 5 vakit buna nasıl güç yeter gibi bahaneler sadece nefsin ve şeytanın telkin ettiği bahanelerden ibarettir. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbimiz ne olur takat edemeyeceğimiz, takat getiremeyeceğimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri sen bizlere yükleme. Önceki cümlenin bir tekidi. Bizden önceki kavimlere gerçekten ağır yükümlülükler var. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, bu surede anlattı. Faktulu enfusekum fetubu ila barikum demişti. Buzağıya tapan Yahudilere, İsrailoğullarına. Birbirinizi veya kendi nefislerinizi öldürünüz, böylelikle sizi yaratana tövbe ediniz diyor. Bu basit bir yükümlülük müdür? Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Takat getiremeyeceğimiz şeyleri bizlere yükleme. Ve ve'fu anna, bizi affet. Dua kendisini eksik, kusurlu, natamam hissedenin kendisinden daha mükemmel gördüğü, bulduğu kimseye sığınmasıdır. Ve kim ne derse desin, bu yeryüzünde en güçlü, en mükemmel varlık insandır. Allah'ın en mükemmel yaratığı insandır. İşte bu insan bu zilletini ve duasıyla Rabbine sığınmasını arz ederek, ona itaat etmek istediğini arz ederek, kainat ile uyumlu, kainatın en mükemmel, en güzel bir parçası olmak istediğini bu duasıyla da dile getirmiş oluyor. Bizi affet, bizi mağfiret buyur. Bu kadar da yetmiyor. Ve verhamne, bizi rahmet buyur. Rahmet, affın da mağfiretin de daha ilerisindedir. Affın ve mağfiretin ötesini bizi mükafatlandır demektir. Bizi, bize çok şeyler ver, layık olmadığımız, hak etmediğimiz şeyleri sen lütfeyle daha fazlasını ver demektir. Niçin? Çünkü sen bizim Mevlamızsın. Ente Mevlana. Bizim işlerimizi görüp gözeten, işlerimizi kendisine ısmarladığımız sensin. Bizim altından kalkamadığımız, üstesinden gelemeyeceğimiz işlerin üstesinden gelmeyi biz senden istiyoruz. Bu gücü, bu imkanı bize sen ver. فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ve bize bu sebeple, madem sen bizim mevlamızsın, fa buradaki sebebiyettir, sebeplilik bildiriyor. Madem sen bizim mevlamızsın, bizim mevlam olduğu, mevlamız olduğun için, bizim Mevlamız olman sebebiyle kafirlere karşı bize yardım et ve zafer ver. Hele günümüzde böyle bir zafere, böyle bir yardıma o kadar muhtacız ki. Ya Rabbi, sen bizim dahili ve harici düşmanlarımıza karşı İslam düşmanlarına karşı, dinine, kitabına, Resulüne düşman olan, onlara yan gözle bakan, Müslümanlara türlü zulümleri, haksızlıkları reva gören, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz ama senin her şeylerini çok iyi bildiğin düşmanlarına karşı bizlere yardım et. Onları kahru perişan eyle. Bizlere aynı zamanda senin dinini yaşayarak, dininin yücelmesi uğrunda bizlere gereken yolları izleme imkan, güç ve kudretini vererek, ilhamını vererek, bu hususlarda üzerimizden yardımını esirgemeyerek, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et, zafer ver. Çünkü sen bizim Mevlamızsın. Ve bizim gerek bu muazzam ve önemli konuda, gerek başka konularda senden başka sığınacak bir dostumuz, senden başka kapısını çalacak bir yardımcımız, müracaat edecek, sığınacak bir sığınağımız yoktur. Ya Rabbi, bu surenin ve Kur'an-ı Kerim'in bereketinden yaşarken de ölürken de kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bütün İslam ümmetini mahrum bırakma. Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın bereketinde, Kur'an'ın irşadında, nurunda ve lütfeylediğin bu surenin bazı anlamları üzerinde durmayı nasip eylediğin bu surenin de ışığında yürümeyi ve bununla ümmeti Muhammed başta olmak üzere bütün beşeriyeti aydınlatmakta şerefli birer rol üstlenmeyi bizlerden esirgeme Rabbel Alemin. Dinini hakim kılmakta, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını hayatımıza ve beşeriyetin hayatına tatbik etmekte üzerimizden lütfunu, ihsanını, yardımını esirgeme. Bu yüce hedefe ulaştıracak, gidecek yolları sen bizlere göster. Bu yollara sen bizlere hidayet eyle. Dünya ve ahirette üzerimizden yardımını, rahmetini, lütuf ve ihsanını esirgeme. Cenab-ı Allah'a tekrar hamdü senalar ederiz. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren Kur'an-ı Kerim'in ikinci büyük suresi, daha doğrusu Bakara suresinden sonra gelen üçüncü sureyi de tetkik edeceğiz. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in bu Bakara suresinin faziletiyle alakalı bir hadis-i şerif okuyarak bitirmek istiyorum. Hadis-i şerif pek çok yoldan rivayet edildiği için hasen mertebesinde kabul edilmiştir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinde Bakara'nın zikredildiği sure, Kur'an-ı Kerim'in otağıdır. Fustat, otak, büyük çadır manasına, en büyük çadır, otağıdır diyor. O halde bu sureyi öğreniniz. Bu sebeple bu sureyi öğreniniz. Çünkü bu sureyi öğrenmek bir berekettir. Onu terk etmek ise bir hasret ve pişmanlıktır. Batılcılar onun üstesinden gelemezler. Ashab-ı kiram batılcılar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorunca sihirbazlar diye buyurdu. Sihirbazlar bildiğimiz ve ilk hatıra gelen türden olanlar olduğu gibi hakkı batıl, batılı hak olarak insanlara gösteren ve insanların gafletinden bu şekilde istifade eden çağdaş sihirbazlar da bu sihirbazların kapsamı içerisindedir. Çünkü sihirbazların tarih boyunca rolleri bu olmuştur. Bunların Bakara suresine karşı koyacak güçleri yoktur. Dolayısıyla bu sureyi de ahkamıyla, muhtevasıyla, genişliğiyle öğrenmeye çalışmamız lazım. Cenab-ı Allah hepimizin ilmini artırsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.